Бабры. Як у лесе, у ляску, у лясочку, ды сышліся тры бабры на пясочку. Пачалі ўспамінаць пра старога бабра Бабровіча, пра старую бабрыху Баброву, пра маладога пра бабра, пра Баброву дочку ды яе сыночка. А Баброва дочка гуляла ў лясочку, таксама ў лясочку са сваім сыночкам, са сваім сыночкам і старой бабрыхай, з маленькім сыночкам і старой бабрыхай гулялі паціху і не зналі ліха. А сарока-стракатуха, стракатуха-балбатуха па ўсім лесе лятала, лятала, стракатала, стракатала, крычала. Баброва дочка не проста гуляе ў лясочку, а гуляе ў лясочку са сваім сыночкам, ды збірае грыбочкі і кветкі-званочкі. Крылом ворон прашумеў і з дакорам паглядзеў. Ці табе няўежна, ці табе няўлежна, што языком, як атопкам, па цымбалах плешчаш. Лепш слухай многа, а стракачы мала, бо за доўгі язык не пахваляць.